राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 अक्टूबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद्वंदं परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानुरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितगणान्नवनीतनाभात् पीताम्बराधरबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिवं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसनकवयो नमः आपने याद दिलाने के लिए बात की, कोई भी हो उस काम को सही सही ठीक ढंग से करना चाहिए। आपने याद दिलाने के लिए बात कही है कि कोई भी हो उसको अपना काम हर काम सही सही ठीक ढंग से करना चाहिए, इसके ऊपर आपका कुछ कहने का मन था, तो ये याद दिलाने के लिए बात। देखो सब भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि जो काम करो वो पूरा करो, ये नहीं कि सारे काम तो हो जाए जो जाए, नहीं। आपकी आदत ऐसी हो जाए कि जो जिस काम में आप लगो उस काम को ठीक ठीक कर लगो, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। मामूली चीज नहीं है ये, चीज मामूली नहीं है, क्योंकि जब आपको हर एक काम करने का पूरा ध्यान होगा तो परमात्मा के तत्व में भी आपकी वृत्ति ठीक बैठेगी, और दूसरी जगह उपेक्षा करोगे तो वो आदत आपकी परमात्मा के भजन में भी आपको काम देगी, वो भी पूरा भजन ठीक नहीं होगा। छोटे से छोटा काम भी ठीक तरह से करो, मानो आदत कहा ऐसी कह लो कि संसार काम भी ठीक तरह से, जो काम आपके दिमाग जिस काम आप करते हो जिसको करना चाहते हो उस काम को ठीक तरह से करो, समझे करो, तो वो आदत आपकी कल्याण में हेतु होगी। मात्र कार्य आदत यानी में स्वभाव ही, वो स्वभाव बढ़ाना है। और देखो एक मार्मिक बात है, अपने स्वभाव के सुधार के सिवाय कोई काम है ही नहीं। वो परमात्मा तो है जो का क्यों है, अभी भी वैसे ही है, आप प्राप्त हो तो वैसे ही है, विमुख हो जाओ तो वैसे ही है, परमात्मा तो वैसे वैसे ही है, उसको कोई निर्माण नहीं करता है, उसको बनाना नहीं है। केवल आप अपने स्वरूप को जानने के लिए जो भी काम करो मन लगा करके ठीक करो तो आनंद सुख जाएगी, आनंद सुख जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। ये जिंदा गांव ये भी ठीक तरह करो, ऊपर समझ लो भजनिया तो ठीक तरह करो, तो वो आदत हुआ सब काम ठीक होगा। स्वभाव सुधार, स्वभाव ही मूल में ऐसे स्वभाव को सुधारना ही काम है, और कोई काम है ही नहीं। केवल अपने स्वभाव को सुधार लो, सब संसार मात्र सुधर जाएगा, आपके लिए दोष भगवत स्वरूप हो जाएगा, आपके लिए जो परमात्मा साक्षात हो जाएगा, आप अपने स्वभाव संभाल। तो उस वक्त पर क्या है कि जो काम आपके जिम्मे हो आ जाए करने में उसको ठीक तरह से करो, सब काम ठीक हो जाए, एकदम ठीक बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक बात है, इस वास्ते सच्चे हृदय से खूब उत्साह से अपने अपने कामों को ठीक करो, जो ही काम करो, हाथ भिजवा ठीक रहते हैं, कूड़ा करना तो ठीक तरह से, स्नान करना ठीक तरह से, कपड़े धोना तो ठीक तरह से, हर एक काम ठीक तरह से, तो जब ध्यान भी ठीक तरह से करोगा, भगवान का दिन भी ठीक तरह से करोगा, तो सब काम बन जाएगा। अरे आदर बनाने उपेक्षा होगी तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ऐ देह मत दो माता, ये तो काम क्या है, सब काम नहीं। अब थोड़ी देर कीर्तन कीर्तन कीर्तन सुना, हरि विशेष भाषा कथा होगी कीर्तन सुना।